إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ndugu zangu Waislamu, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, hakika huko ndiko kufaulu hapa duniani pamoja na akhera. Ndugu zangu ni Waislamu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amesema: inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. حقيقة الله سبحانه وتعالى نسيبا، حقيقة الله سبحانه وتعالى هوا اندو شيء يالي وليوكوا نايواتو كتك خيرنا نعمة نوزيمة نصيحة عافية نأماني ننعمة زكيل أين حتى يغيروا ما بأنفسهم mpaka wabadilishe nafsi zao kutoka katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kwenye maasi. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wazibadilishe nafsi zao. Wa idha arada Allahu bi qaumin su'an fala maradda lah, na Allah subhanahu wa ta'ala atakapotaka jambo baya kwa watu, atakapotaka kuadhibu watu, fala maradda lah, hakuna wakumzuia Allah subhanahu wa ta'ala. Wama lahum min dunihi min wali, na hakuna atakaye wanusuru badala ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna atakaye nusuru zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amesema al-Imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah fi tafsiri: inna Allah la yughayyiru ma biqaumin min afiyatin wa ni'matin. Anakusudia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hawaondoshei waliokuwa nayo watu ya neema ya uzima na neema. Fayuzilu dhalika anhum, anawaondoshea hayo. Wayuhlikuhum, ikafikia hadi akawaangamiza. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wazibadilishe nafsi zao. Min dhalika bidhulmin bidhulmi ba'dihim ba'dha, katika hayo kwa kudhulumiana kati yao. Wa itida'i ba'dihim ala ba'din, na kufanyana uadui baadhi yao kwa wengine. Fatahilla bihim hina idhin uqubatun, fatahilla bihim hina idhin uqubatun, unawajia baada ya hapo, inawajia baada ya hapo adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fatahilla bihim hina idhin uqubatuhu, inawajia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taghyiruhu, na kubadilisha, kwa maana Allah anawabadilisha kutoka katika hali ya kuwa na neema na uzima na afya, na kuwapeleka katika hali ya magonjwa mbalimbali na adhabu mbalimbali. Wa qala ash-Shaytiti rahimahullahu fi Adwa'il Bayan, amesema al-Imam al-Allama al-Shinqiti rahimahullah fi kitabihi Allah al-Bayan, katika kitabu chake cha Allah al-Bayan. Walma'na, na maana yake anakusudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, annahu la yasrubu qawman ni'matan an'amaha alayhim, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hawaondoshei watu neema ambayo wameneemesha. Hatta yughayyiru ma kanu alayhi min at-ta'a, mpaka wabadilishe katika yale waliokuwa nayo ya ta'a. Wal amali salih, na kutenda mambo mema. وبين هذا في معنى في مواضع أخر. نعم بدأ من بين شهي وبين هذا المعنى عم بين شمانه في مواضع أخر كتك موضي كتك مين ومن كقوله تعالى كما لفسم الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله يونيك وسبب الله سبحانه وتعالى لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حقوا يونيك وبديشيات نعما بيوم يعني شهوات حتى يغيروا ما لأنفسهم بكى بدريش يلولوك ونركتك نفس ذاو إلى أن قال وقوله في هذه الآية نقوليك الله سبحانه وتعالى كتكاره حتى يغيروا ما بأنفسهم بكى بدريش يلولوك ونركتك نفس ذاو يصدق بأن يكون التغيير من بعضهم هين كوا إن معنيش كوانبا ubadilishaji huo kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala min ba'dihim unakuwa kwa baadhi yao kama waqa'a yawm uhud kama ilivyokuwa kama waqa'a yawm uhud kama ilivyokuwa katika siku ya uhud bitaghyiri rumati ma bi anfusihim wa kubadilisha watu ambao waliambiwa wasishuke watu 50 waliambiwa wasishuke katika kilima cha Jabal Uhud katika kilima kidogo kilichokuwa katika eneo la Uhud wakaambiwa asishuke na Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha wakashuka fa'ammatil baniyatul jami'a mabala au bala au kushindwa kukawaenea wote waqad su'ila sallallahu alayhi wasallam na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliuliza katika hadithi iliyokuwepo katika sahihain عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم كتوك أبو زينب بنت جحش أمتم صلى الله عليه وسلم أمبابو المولز أمتم صلى الله عليه وسلم أنهلك تنهز تكان جميع وفينا الصالحون نكسيتكنا وتوما قال أكسيم أمتم صلى الله عليه وسلم نعم ديو تنهز تكان جميع tunaweza tukaangamia na ndani yake kuna watu wema. Idha kathura al-khabath yatakapozidi maovu, yatakapozidi mazina, yatakapozidi mafiski, yatakapozidi mapombe, yatakapozidi shirki, itakapozidi makamari, yatakapozidi mariba, yatakapozidi kudhulumiana kati ya waja. Idha kathura al-khabath, ukhabithi utakapozidi, maovu yatakapozidi, watu wanaweza kaangamizwa na ndani yake kuna watu wema. Qala al-Qadhi Muhammad ibn Abdullah Abu Bakr al-Arabi al-Maliki rahimahullah, anasema Qadhi Muhammad ibn Abdullah al-Arabi al-Maliki rahimahullah, anasema wa adkhala Malikun haditha Umar ibn Abdul Aziz رحمه الله كان يقول عمر بن عبد العزيز الكوانا سيما وإن الله نحكيك الله سبحانه وتعالى لا يعذب العامة هواذيب وتوت بذنب الخاصة وذنبي وتباذيه ولكن إذا عمل المنكر جهارا يتكفصان وموب وزوازي yakatangazwa yakaenezwa yakadhihirisha watu wakajitapa na maovu na kujisifia na maovu na kuyatangaza katika mitandao ya kijamii na katika vyombo mbalimbali na kuyadhamini na kutolea na kuyatolea pesa maovu na kuyadhamini na kuyashabikia wala miughayiru ukakafanywa munkar jiharan kwa wazi watu wakawa wanatembea katika mabustani wanafanya zina wanafanya fiski wanabusiana wanafanya mambo mbalimbali wahum yujhiruna hadhihi almaasi yajharuna bilmaasi wanadhihirisha maasi na kujitapa na kujisifu walam yughayiru na watu hawakubadilisha maasi haya kwa kuyakemea na kuyakataza watu wakaona ndio utandawazi wakaona ndio dunia kisasa ndiyo usasa, ndiyo kuenda na wakati, na wakafurahia, na kupiga makofi. Istahakul ukubata kullahum. Watu wote hao wanastahiki ukuba, wanastahiki kuadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. وقال ابن الملقن سراج الدين الشافعي رحمه الله نعم سيما مناشوني العلامة ابن الملقن سراج الدين الشافعي رحمه الله تعالى وإذا هلكت العامة وتكفوا أنغمي وتوتي بذنوب الخاصة وذنب بادياه وكتند مذنبي نباديها وكتنده lakini wakaangamia watu wote bidhunubil khaswa, lakini wakaangamia watu wote kwa madhambi ya baadhi ya wengine. Ba'athallahu salihin ala niyatihim, hii ni bishara njema kwa waumini, kwamba waumini katika hali hiyo watakapopatwa na jambo hilo, basi wao watafufuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa katika nia zao. Waqala ibn Battal rahimahullah, na amesema mwanachuoni Ibn Battal rahimahullah, fa idha dhaharatil maasi, yatakapodhihiri maasi, walam tughayyar, na hayakubadilishwa, hayakukemewa, hayakukataliwa, sikukemea kwa moyo wala kwa ulimi wala kwa vitendo, wajaba ala almu'minin, ni wajibu kwa waumini, almunkirina laha biqulubihim, ambao wanakataa madhambi haya kwa nyoyo zao, hijranu tilka albalda, kuhama hicho kijiji, walharabu minha, na kukimbia, fa in lam yafalu, wasipofanya hivyo, ai umedhihiri munkar kisha haujakataza, si kwa ulimi wala kwa nyoyo, watu wakawa mauridhia, fa in lam yafalu faqad ta'arradu lilhalak, hakika watapata maangamivu, illa anna alhalaka, isipokuwa maangamivu hayo, taharatun lilmu'minin, ni tahara kwa waumini, wa naqamatun ala alfasiqin, na ni adhabu kwa mafasiq. Wa bihadha qala as-salafu rahimahullah, na kwa haya wameyasema masalafu rahimahullah. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tujielewe kwamba kudhihiri maasi na kutoyakataza na kutoyakemea na kutoyabadilisha ni moja katika sababu za kupatwa madhambi kwa ujumla katika umma wote wa Kiislamu, wema na waovu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ogopeni fitna ambayo haiwapati wale ambao wamedhulumu peke yake. Ndugu zangu Waislamu, inatupasa sisi turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tukataze munkar, kila mmoja kwa uwezo wake. Kwa yule ambaye ana watoto wake anaweza akakataza hata kwa kuwapiga, ama yule mtawala na watawala, kwa kila mmoja kwa eneo lake, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na mfano wake, wanaweza akakataza hata kwa mkono, kwa yale mambo ya ujumla katika jamii. Ama kwa yule ambaye atakuwa hana uwezo, si chini yake kukataza kwa mkono, anaweza kukataza kwa ulimi, kwa kusema na kukemea kwa uslubu mzuri. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idhati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Kila mmoja ana wajibu wa kukataza maovu katika jamii kwa ulimi wake, kwa kukataza, kwa kuelekeza watu kwa uslubu mzuri, kwa maneno mazuri. Lakini kama huwezi kuzungumza, vile vile unaweza ukakataza munkari kwa kuchukia. Ama siku ikifika, binadamu hatukatai munkar hata kwa nyoyo zetu, tunayaridhia maovu mpaka kwa nyoyo zetu, hapa ndipo ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anatuletea maadhabu, na maadhabu hayo hayawezi akatuondokea mpaka turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. دوغزان وإسلام يتوباس سيسي بن آدم ولمنكم زيما كلا موجا كما قساك يليك ونايو أرودك الله سبحانه وتعالى الملحدون وتوسي أميني كويبو الله سبحانه وتعالى الماديين الطبيعيين وتوانواميني مادا وانواميني mambo ya manufaa ya dunia peke yake, annafiyin wanaamini manufaa peke yake, wasioamini kuwepo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yajib an yu'minu, ya lazima waamini billahi subhanahu wa ta'ala, wa muamini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yupo na peke yake ndio anastahili kuabudiwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Hawa wasioamini kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala, hivi wameumbwa pasina chochote, au wao wamejiumba au wameumba chochote katika ardhi hii? Ni wazi kwamba watajibu kwamba wao wameumbwa. Lakini lazima tuelewe kwamba, ndugu zangu Waislamu, watu hawa wameleta mifumo mbalimbali ya ukandamizaji na dhulma, kuwaibia maskini mtu mmoja mmoja na kuwaibia maskini kama nchi, kwa kuweka mifumo mibaya, mifumo ya kisiasa inaeneza maovu na kueneza munkarati na kusema hatukusaidii, mpaka ukiri kwamba watu waoane mwanaume kwa mwanaume, ukiri kwamba hiyo ndio desturi ya nchi yako. Haya ni katika muhlikat, ni katika madhambi ambayo yanaangamiza umma huo, yanaangamiza dunia leo, kuzikandamiza nchi kwa kufaradhisha, kwa kulazimisha mifumo ya ulazima wa kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika maasi kama haya, katika mabalaa kama haya, mifumo ya kuonyonya maskini, mifumo ya kuua damu za watu bila hatia ili wauze masilaha, ili waweze kuremeka wao, ili waweze kujitapa wao katika dunia hii. Lakini yote wanasahau kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo na anawaona, na anaona kila mmoja analolitenda, na mwisho wa siku Allah subhanahu wa ta'ala analeta balaa ambalo linaumiza watu wote, mu'minuhum wa kafiruhum, mu'mini na kafiri, muslimuhum taqiyun wa fajir, mtu mwema na fajir. Watu hawa wanahitajika warejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na muamini wa muamini Allah subhanahu wa ta'ala na sheria zake. Lakini ndugu zangu Waislamu, lazima tuelewe kwamba yoyote yule asiyemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, hiki ndio kipindi cha kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid, na mola wenu ni mola mmoja, hapana pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardh wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada, inakaribia mbingu kupasuka. Wa tanshaqu al-ardh, na inakaribia ardhi kupasuka. Wa takhiru al-jibal hadda, na inakaribia majabari kupasuka vipande vipande. An da'u lirrahmani walada, kwa kumwita kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumsingizia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ana mtoto. Ndugu zangu Waislamu, yajib, ni lazima kwa kila mmoja atoe juhudi ya kuwalingania watu hawa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wasimkasirishe Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yajib ala aljamii, kwa watu wote Waislamu wote kwa ujumla, warejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maasi yao, bid'a zao, dhambi zao, rida zao wanazokula, marushwa, mapombe na mfano wake, warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, tubuni kwa Allah subhanahu wa ta'ala enyi waumini, ili mpate kufaulu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, sikiliza Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusu watu ambao kwa sasa hivi dunia leo imekiri, dunia leo imekiri kwamba watu wote hawawezi kuondosha janga lilopo na majanga mfano wake isipokuwa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tatizo moja linakuja, watu hao majanga haya yanapoondoka tu na Allah akawasaidia, basi wanasahau kwamba walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na wanarudi kumshirikisha na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha massal insana dhurru, na mwanadamu atakapopatwa na madhara, madhara mbalimbali ya magonjwa na madhara na mfano wake, da'ana linjambi, anatuomba katika hali ya kuwa amelala au qa'idan, au katika hali ya kuwa amekaa, au qa'iman, au katika hali ya kuwa amesimama. Falamma kashafna anhu dhurrahu, pindi tutakapomuondoshea, pindi tulipomuondoshea madhara yake, maradhi yake, adhabu yake, marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massa, anaendelea kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba hajatuomba tumuondoshee lile ambalo limemkuta. Haya, huu ni mfano katika mifano inaonyesha jinsi gani wanadamu wasipokiri, wasipokuwa na shukrani ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Islamu, lazima turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kikweli, na tutubu toba iliyokuwa kweli, ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutuondoshea mabalaa mbalimbali. Na lazima tuelewe kwamba sharti, masharti ya toba yako wazi, kama vile kuacha maasi. Sio watu kulia tu kwamba tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tuondoshe hili janga, huku watu wanaendelea na maasi, huku watu wanaendelea na kusikiliza mamiziki, kumuasi, kuangalia watu waliokuwa uchi, kusikiliza mambo ya haramu na kuzungumza mambo ya haramu, na vile vile watu wajute katika yale ambayo wanayafanya ya maasi, na vile vile waweke ahadi na nia kuturudia katika yale mambo ya maasi, na vile vile baada ya hapo wafanye mambo mazuri baada ya toba yao. Na wala haitoshi tu watu kupiga fujo kwamba wanamuasi, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba tuondoshe janga, huku wanaendelea na maasi yao, huku wanaendelea na madhambi yao. Ndugu zangu wa Islamu, kama tulivyosema kwamba na kasratul istighfar, wingi wa kuleta msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni moja ya sababu ya kuondosha madhambi haya, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana Allahu liu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum, Nuhu aliambia watu wake, enyi watu istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi, takeni msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha tubuni kwake, yursili samaa alaikum midarara, atawatumia mvua, wayazidikum quwatan ila quwatikum, na atawazidishia nguvu, na katika kuzidishiwa nguvu ni huku kupewa siha na kuondoshewa maradhi mbalimbali, ikiwemo sisi kuleta msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili tuweze kuondoshewa madhambi yetu. Lakini ndugu zangu Waislamu, napenda kuwaonya watu ambao wanachukulia mzaha mambo haya, wanachukulia mzaha janga hili, wanachukulia mzaha maradhi haya na kuleta utani, watu ambao wanachukulia mzaha madhambi haya, gonjwa hili na kuleta utani na kusema maradhi haya hayawapati watu weusi, maradhi haya hayawapati watu wanaoswali, maradhi haya hayawapata wazee tu. Ndugu Muislamu, nani aliyesema maradhi haya hayampati mtu mweusi? Nani aliyesema maradhi haya hayampati mtu mwema? Nani aliyesema maradhi haya hayampati? Nani aliyesema maradhi haya hayawapati watu aina fulani? Na vipi je kama maradhi haya yanapata watu wazima? Ndio turudhie kwamba watu wazima, wazee wetu, babu zetu waweze kuangamia na maradhi haya? Hivi sisi turidhie watu wazima na wazee wetu waweze kuangamia na maradhi haya? Hakika haya, huu ni mzaha. Ndugu zangu Waislamu, tunamfanyia mzaha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine wanasema hatuoshi mikono kwa sababu tunatawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunasalimiana kwa sababu tunatekeleza sunna, na vile vile hayawezi akatukuta, tunatawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe Muislamu, ni nani aliyekuwa mbora zaidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam waliweza kufa kwa maradhi ya ta'un, waliweza kufa kwa maradhi ya ta'un, kama masahaba mbora kabisa Abu Ubaida ibn al-Jarrah, na vile vile sahaba mbora kabisa Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, na wengi katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ambao ni watu bora baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. waliweza kufa kwa ugonjwa wa taun, ikiwa ni rehma kwao, ikiwa ni rehma kwao, vipi sisi Waislamu waleo hii tuseme tunatawakkal kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna watu walikuwa na tawakkal kwa Allah kuliko masahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hii ni mitazamo potofu. Lazima watu wafuate maelekezo ya serikali, maelekezo ya wizara, maelekezo ya wataalamu wa afya katika kudhibiti janga hili, na maelekezo ya watu kunawa na kutoshikana mikono, na watu wakikohoa wazibe midomo yao, na wakipiga chafya wazibe pua zao, usiwe ni sababu ya kumwambukiza mwingine maradhi haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amealeta kama ni mtihani kwa waja wake. Kwa ndugu zangu Waislamu, Allah tutegemee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile lazima tuchukue asbabu za kuweza kuondosha maradhi haya. Allahumma ighfir lana dhunubana warfa' 'anna hadha al-bala. Allahumma ighfir lana dhunubana warfa' 'anna hadha al-bala. Allahumma inna 'abiduka. Allahumma inna 'abiduka. اللهم إنا عبيدك نتضرع إليك، ارفع عنا هذا البلاء وارحمنا وانصرنا واعف عنا، ونسألك العافية والسلامة، ونسألك العافية والسلامة برحمتك.